נחזור ונקרא עוד פעם את הפסקה הראשונה של הפרק הראשון, ברות התחייה. הרב מתמודד בפרק הזה עם הדברים שהרעישו וזעזעו את את היישוב, שמכונה היישוב הישן. גם הגילויים הרדיקליים של הכפירה, של החלוצים, של הבונים של ארץ ישראל, וגם המטען שהם הביאו איתם, והוא המטען של ההשכלה האירופית. ושני הדברים הללו שהיו כל כך שונים, מזעזעים מבחינת התפיסה שלהם את בני היישוב הישן, הופכים בידי הרב למקורות שמבשרים תקופה של תחייה ושל גאולה ושל הכרה יותר עמוקה של האלוקות. זה דבר מעניין, אבל אלה הדברים שהרב רוצה לומר כאן בפרק הזה. נראה מההתחלה, שוב מההתחלה. הבינה יותר שלמה ומתוקה של דעת האלוהות היא הכרת היחס האלוהי אל העולם הכללי ואל כל פרט ופרט בפרטיו החומרים והרוחניים, יחס הנשמה, הצד הרוחני המחייב הממלא אור קיום והפרחה אל הגוף, לדבר הנדרש לחיים, לאוריו ולהפרחה. היחס הזה, כשהוא מתמלא בלב ונפש, הוא ממלא אותה מאהבה יותר מהירה ונעימות היגיון ושלווה יותר ממרירות הזדעזעות. הכרה תרבותית של ההשכלה יותר מתוקנת הולכת היא לשכלל יפה יפה הכרה מתוקה זו. שלושה משפטים בפסקה הזאת. הנושא של הפסקה הראשונה הוא דת האלוהות. דת האלוהות, הכוונה היא ראשית במובן של החוכמה, זאת אומרת של עצם ההכרה בקדוש ברוך הוא, אבל יותר עמוק המושגים האלוקיים, המשמעויות, מה שאנחנו קוראים התארים של הקדוש ברוך הוא, הכוונה היא באותם דרכים שבהם הקדוש ברוך הוא מתגלה אלינו. אז כשאנחנו מתבוננים בכל התופעות הללו, ואנחנו יודעים לחבר אותם ולשייך אותם לקדוש ברוך הוא, זה מהלך של בינה, זה מהלך של הבנה, של השגה, שבעיקר היא השגה שכלית, שיודעת לקשר בין דברים ולתת להם קשר של תוכן. כשאדם מגיע אל השלב הזה, הוא שלב של הבינה, אז הבינה הזאת היא מתוקה. היא מתוקה משום שאמרנו שזהו שלב היצירה של האדם. השלב של רכישת הידיעות זה שלב שהוא חיצוני לו, במובן הזה שלא הוא יוצר, אלא רק קולט מבחוץ. אבל כשאדם יוצר קשרים, כשאדם מצליח לחבר את הדברים לידי הבנה ומובנות, זו כבר פעולה שלו, פעולה יצירתית, ולכן הדבר מביא לידי תחושת עונג, לידי תחושה של מתיקות. אז הרב כותב כאן שהבינה היותר שלמה ומתוקה של דעת האלוהות, מה היא? הכרת היחס האלוהי לעולם הכללי וכל פרט ופרט בפרטיו. זאת אומרת, ככל שאני יותר יודע לזהות ולקשר כל תופעה שהיא בעולם, בין תופעה חומרית, זאת אומרת עצם הבריאה, ובין תופעה רוחנית, הכוונה היא תופעה רוחנית יכול להיות גם אישית וגם תופעה רוחנית ציבורית, תופעות רוחניות שמופיעות בעולם, אירועים היסטוריים שמתרחשים בעולם, ככל שאני יותר יודע לקשר אותם ליד השם, כך גם אני יותר מכיר את ההופעה של הקדוש ברוך הוא בעולם, כלומר אני יותר מעמיק בדעת האלוהות. אין בה פרטים החומריים כמו שאמרנו, ואין בה פרטים הרוחניים, שזה, הקישור הזה, זה כמו היכולת של האדם לקשר את הנשמה שלו אל הגוף. שאדם שלא חושב ולא מעמיק, אז מתייחס אל הגוף שלו כמכונה. המכונה שלא תאמן אמנם, אבל רק כמכונה שרירים ומולקולות חלבוניות ודם וכו', אבל לא מתייחס בכלל לצד הנשמתי שלו. ככל שאדם יותר מעמיק, כך הוא מבין שהגוף הוא רק כלי, והעיקר זו הנשמה, והנשמה שהקדוש ברוך הוא יצר ונתן בתוכנו, היא בעצם הכוח העיקרי הפועל, ולשמו אנחנו באנו לעולם כדי להביא לידי ביטוי את הייעוד שלנו, את הנשמה שלנו. אותו דבר גם בעולם. כשאדם יודע להעניק תוכן לדברים שמופיעים בעולם, תרשים בעולם, אז כך הוא יותר יורד לעומק דת האלוהות, אל אותם דברים שהם באמת הדברים האמיתיים. זאת אומרת, החיבור הזה הוא החיבור שנדרש לחיים, לאורה ולהפרחה. ככל שאדם יודע לעשות החיבור הזה יותר טוב, כך החיים שלו יותר מלאים, כך האור בחיים שלו יותר מהיר, כך הוא יותר מפריח את החיים שלו. החיים שלו הם לא חיים שרידותיים לבד, זאת אומרת, הוא לא חי חיים של רק איך עוברים את היום, או איך אנחנו נחיה את המחר, והשאלה היא רק איך נשרוד בעולם המסוכן והנורא הזה, אלא החיים שלו מלאי תוכן. כל מה שהוא עושה, הוא יודע לכוון את עצמו אל המטרה, אל הייעוד האלוקי, כפי שהוא יודע לפענח אותם. ולכן, כשחיים כללו חיים של יחיד, ובוודאי חיים של ציבור, הם חיים שמלאי בינה והבנה, אז התוצאה של הדברים הללו תופיע במשפט השני. היחס הזה, כלומר, הבנת היחס בין האלוקות לבין כל מה שאנחנו מכירים, כל המציאות, כשהוא מתמלא בלב ונפש, כלומר, ככל שאדם יודע יותר לקשור, והדברים האלה אצלו הם לא דברים מקריים, שפעם הוא שמע איזה שיחה, אלא אלה דברים שהוא חי אותם כל הזמן, הוא ממלא אותם, את הלב ואת הנפש של האדם, אהבה יותר מיראה, ונעימות היגיון ושווה יותר ממרירות והזדעזעות. זאת אומרת, ככל שהאדם יותר מכיר את בוראו, פירוש הדבר הוא שהוא יודע שהעולם הוא לא איזושהי מין מפץ גדול מקרי שהתרחש בטעות, ובאיזה אופן שהגיעו לפה חיים חטאים, אנחנו נוצרנו באיזושהי מוטציה בלתי הגיונית לחלוטין, וכל מה שקורה בעולם זה מקרי, ואתה יכול ללכת ולעשות מה שאתה רוצה, אין שום משמעות למה שאתה עושה, אין שום משמעות אתה רוצה לומר, אין עולם של שכר ועונש, אין עולם של השלכה, אין בעצם דין ואין בעצם דיין, יש חוקים, החוקים נועדו רק לעשות סדר בין האנשים, אבל אין להם בעצם שום משמעות רוחנית ושום דבר. אז כמובן שהחיים הם חיים מאוד נמוכים, מאוד שפלים, מאוד, מאוד מקריים, מאוד חשוכים. אבל כשאדם מתבונן, כמו שומע הרמב"ן, ביסודי התורה, בפרק ב', איזו דרך לאהבתו, אדם מתבונן בבריאה, ככל שיותר מתבונן, כפי שהכוזרים למד אותנו במה שהוא קורא צידוק הדין, והוא רואה שהעולם כולו נברא על ידי הקדוש ברוך הוא. ממילא אני מבין שיש מטרה לעולם. אבל אני גם למד שיש השגחה. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא משגיח, הוא מנהל. העולם יש לו תכלית, ואני מחפש לתכלית, ואני שותף לתכלית, ואני מבין שיש שכר ועונש. כל הדברים הללו, כמו שומע הרמב"ם, כמו שומע הכוזרים, כמו שהראשונים לומדים אותנו, הדברים הללו ממלאים אותנו אהבה יותר מיראה. זאת אומרת, פירוש הדבר הוא שגם אם אני יודע שיש אלוקים, ורוב האנשים בעולם מאמינים שיש אלוקים, אבל איזה, אבל איזה אלוהים יש להם? זו השאלה. זאת אומרת, האם יש להם אלוהים שהוא מפחיד, שהוא מיירה, שמפחדים שאנחנו שמה לא עושים דברים טובים, חרדים כל הזמן ממנו, ואנחנו כל הזמן מצטמצמים רק שלא נעשה שטויות וטעויות, או שאנחנו מבינים שהקדוש ברוך הוא רוצה בטוב, רוצה שנעשה את הבסים הטובים, ושבעצם הוא בחסדו הרב משפיע המון שפע, שבעצם נותן לו את האפשרות להגיע למקומות שהם הרבה יותר אלהיים, יותר גבוהים, יותר רוחניים. כל הדברים הללו מובילים את האדם אל אהבה. זה מה שאומר הרב במשפט השני. היחס הזה כשהוא מתמלא בלב הנפש, כלומר ככל שאדם יותר מתמלא בהכרה שיש קשר, יש קשר גם בתחילת היצירה וגם כל הזמן בין האלוקות לבין מה שמתרחש בעולם, אז הוא ממלא אותו, את עצמו, באהבה יותר מהירה, ולעימות היגיון ושלווה יותר ממהירות הזדעזעות. זה ברור שאז ממילא כל מה שקורה, גם אם קוראים דברים שנראים לא טובים, אדם לא מתמלא מהירות. אדם יודע שכל מה ידעת נכונה לטעם אבית. כיוון שהעולם הוא עולם מושגח, אז כל מה שנעשה בעולם הוא טוב. היי, אני לא מבין את הדבר הזה? נו, אני אדם סך הכל. וכיוון שאדם אין לו השגות, אז כיוון שאין לו השגות גבוהות, אז הוא לא מבין מה טוב הדבר הזה, אבל אנחנו מאמינים שכל דבר הוא טוב, ובין זה גם ממלא אותו גם בשלווה. זאת אומרת, הוא שלב, כי הוא לא מפחד בעצם ממה שקורה. הוא מבין שמה שקורה זה חלק מתהליכים גדולים, אלוקיים, שנעשים עם העולם בכללותו, וגם כן איתו, ושבעצם זה הכל תחינה של שכר ועונש, וככל שהוא יטיב את דרכו, אז כך הוא יותר יזכה. כל הדברים הללו הם ממלאים אותו בשלווה, כמובן. לא במרירות, אין לו טענות, הוא לא מלא מרירות, גם לא הזדעזעות, כלומר, הוא לא מזדעזע ממה שקורה. כמובן, יש דברים שמצערים אותו, אבל הוא לא מזדעזע מדבר הזה, כי הוא מבין שהכל הוא יד השם. זה כמובן עניין שהוא קשור לדרגות, ככל שאדם רוצה בדרגה יותר גבוהה, אז ככה התפיסה של המושגים הללו, של המפגש, גם הדברים הכי קשים, גם עם המוות, עם האיסורים, יש כאלו צבא בתלילה הגדולים, הם לא מיירים אותו, הם לא מפחדים אותו, הם לא מפחידים אותו, משום שהוא יודע להתמודד איתם, הוא יודע שהדברים הללו הם יד השם, הוא מבין שזה ניסיונות, או שדברים שבאים לגדל אותו, או כל אותם בחינות שלמדנו בדברי הראשונים, ולכן לא רק שהוא לא מתמלא במהירות והזדעזעות, ההפך, הוא מתמלא יותר באהבה, וככל שזה אפילו יותר קשה, ככל יותר מתמלא באהבה, כפי שאנחנו ראינו אצל אנשים גדולים. כן. זה עבודה, ודאי זה עבודה. ודאי. זה הרב לא אמר שלא. זה לא בא מאליו. ככל שאדם מבין יותר. כך הוא אומר כאן, הרב אומר. שהוא מתמלא בלב ונפש, זה לא מתמלא סתם פתאום. זה מתמלא מתוך הכרה, מתוך הרבה מאוד שנים של עבודה על הנקודה הזאת. אז הוא אומר, הדבר הזה גדל. מה כל זה קשור אלינו? בא המשפט השלישי ואומר, זה שום משהו. זו ההכרה שהכל נברא בסדר. ומה שקורה באדם זה לא בלי מקרה, ולא בלי משפט. כי בלי משפט אדם אומר, אדם כאילו באוויר, זאת אומרת, אדם אף באוויר. ואין מה לעשות, כי הכל מקרה. אבל אני לא תבין שיש דין, יש סדר וכו'. אז אם תעשה את המעשה הנכון, אז זה יהיה טוב. אבל יהיה טוב במובן האמיתי של המושג טוב. אז זה לא מאמין לדבר את הפסיקים. להפך. אדם נרדה מאוד אקטיבית, יש תכנית למה שאתה עושה, יש טעם למה שאתה עושה. עכשיו, עובד שהזדעזעו את הכוונה, אם אתה אדם מזדעזע, אתה מזדעזע מדבר שהוא חורג מן הסדר. אבל אם הכל מסודר, אז הוא לא מזדעזע. לא מזדעזע במובן, במובן השלילי של המילה הזדעזעו. כמובן שזה לא שאדם הוא לא אכפת, הוא מאוד אכפת. הוא מאוד אכפת, בהפך, בגלל שהוא אכפת, בגלל שהוא מבין של האכפתות שלו, יש תכנית ויש מטרה ויש גם אפשרות לשנות, אז עוד יותר אכפת. איך זה קשור אלינו? כאן בא המשפט השלישי. ההכרה התרבותית של ההשכלה היותר מתוקנת הולכת היא לשכלל יפה יפה ההכרה המתוקה הזאת. מה זה ההכרה התרבותית של ההשכלה? הרב מתכוון כאן כנראה למדעי הטבע. זאת אומרת, תזכרו, הנושא שלנו זו השכלה. השכלה במובן הפשוט. השכלה, יש איזה היבטים מאוד רחבים, אבל במובן הכי בסיסי זה מה שהרב קורא לו מה שהעולם קורא לו מדעי הטבע. אתם יודעים שהרב קוק היה בפתיחת האוניברסיטה העברית, על זה הוא יצאו נגדו בשקבילי, אבל הרב חשב שיש חשיבות גדולה על העניין של הכרת הטבע. הרב מסופר שבסיכום, בהסכמה שהייתה לו יחד עם ראשי האוניברסיטה העברית, לפני שפתחו את האוניברסיטה, הוא התנה כמובן את השתתפותו שם, בתנאי שלא ילמדו שם תנ"ך ומקורות המקרא. באמת זה זיק מעמד, האוניברסיטה העברית נוסדה ב-1917, זה זיק מעמד בערך 5 שנים, אני חושב, אבל אחרי זה הם הפרו את ההסכם למגינת רוחו של הרב, ואולי אני לא מדייק בתאריך, אבל לכל פנים הפרו את ההסכם, כי הרב קבע להתעסקות שלהם בבנייני רוח היא מסועבת, בבנייני במדע, במדעי הטבע, זה מה שהרב אומר כאן. ההכרה התרבותית של השכלה יותר מתוקנת הולכת לשכלל יפה הכרה מתוקה זו. הכרה מתוקה זו. כמו שאמר פרופסור אהרון קציר, שככל שאתה יותר מכיר את העולם, ככל שאתה יותר מעמיק את המדע, ככה אתה יותר ויותר נפח לאדם מעמיק. זה לא יכול להיות, זאת אומרת, אלא רק שיש בורא לעולם. אז זה בעצם מה שהרב אומר. הרב אומר, באתם לנבלים מההשכלה. בהשכלה הזאת ההפך. ככל שיותר תכירו את העולם, תלכו בדרכו של הרמב״ם, כך תגיעו לאהבת השם. ואני הזכרתי קודם, יש ספר שנקרא, לקחתי ממנו את השם, גוף האדם, המכונה שלא תיאמן. פעם חיכו את זה למורים, אז יש את זה גם אצלי בביתי. המכונה שלא תיאמן. לא תיאמן. מה זה לא תיאמן? זה ספר שהוא מלא חורים. כלומר, אנחנו רואים איך נוצרה המכונה הזאת אשר לא תאמן. הגוף האדם זה יצירה נפלאה, אנחנו מברכים עליה כמה פעמים ביום, על, על, על היצירה הנפלאה הזאת. וככל שאדם יותר מעמיק ב, ב, ב, באנטומיה, בביולוגיה, כל אותם דברים ש, שפורסים את גוף האדם, כך מוצא להיות יותר ויותר מאמין. איך הכל, איך הכל עובד בצורה מופלאה, ו, וכך גם בכל התחומים כולם. מי שרואה את ההרמוניה של הבריאה, של הטבע, אז מגיע יותר ויותר למסקנות שיש בורא לעולם. ולכן, לכן אומר, הרב בעצם מסכם כאן, ואומר, אני בכלל לא נבעה להפך. ההכרה התרבותית של ההשכלה יותר מתוקנת, כלומר, ההשכלה יותר מתוקנת. הכוונה היא לא במדעי הרוח, אלא במדעי הטבע. שם היא תלך ותשכלה יפה יפה את הכרה המתוקה הזאת. של מה? של הבנת היחס בין העולם הכללי וכל פרט ופרט בפרטה ואל הקדוש ברוך הוא. עד כאן הפסקה הראשונה. פסקה שנייה. בחיי היחיד קל הדבר לבוא לידי מידה זו על ידי הטבת המוסר המעשי והשכלי ועל ידי העלאת אור הדעת בכלל. כשאופי האנושי מתייחס בסימפתיה אל הנשגב, אל הטוב המוחלט, בשכל ובחיים, מיד ההכרה הזאת הנשמתית של האלוהות מתאחזת בו יפה, נקלטת בכל רעיונותיו ומתמזגת עם כל חושיו ורגשותיו לאדנם. האורגן הקיבוצי, שלא יש פסיכולוגיה מיוחדת, אם גם הוא יהיה בעומק ומקו נוטה לסימפתיה מוסרית עליונה, ואהבת הטוב האצילית תהיה חקוקה יפה בעצם טבעה, על פי בחירתה או הכל פנים על פי בראשת אבות שלה, אז תתפלש יפה בקרב האומה גם כן ההכרה הזאת הנשמתית, והיא הנועם של אהבה אלוהית עם עירת רומות מתוקה ומתוקנת, שרוי בכללות האומה ומיישר את כל דרכיה. הרב מוסיף ומדבר עכשיו, מן הצד התרבותי, דיברנו על הצד של המדעים, דיברנו על הרמב״ם, על הדרך לאהבתו, הרב מדבר על מימד אחר, נוסף, שבו יכול אדם להגיע לידי דעת אלוקים, זאת אומרת, לידי הכרה שהאדם הוא צלם אלוקים, ומילא לידי הכרה שיש בורא, ומה, ומתוך כך להעמיק מהם המשמעויות של צלם אלוקים שבו. מהו? זה המוסר. נקרא עוד פעם, שלושה משפטים יש פה בפסקה הזאת. פסקה הראשונה אומרת ככה, בחיי היחיד קל הדבר לבוא לידי מידה זו. מהי מידה זו? אותה מידה שהייתה הנושא של הפסקה הקודמת. מהי? הכרת היחס האלוהי אל העולם הכללי וכל פרט ופרט מפרטיו. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם וברא גם את האדם. בחיי היחיד קל לבוא לידי מידה זאת. מה הכוונה? איך קל לבוא? על ידי הטבת המוסר המעשי והשכלי ועל ידי העלאת אור הדעת בכלל. זאת אומרת שאדם מתבונן והוא שואל את עצמו, מאיפה בכלל הנטייה שלי לעשות מעשים מוסריים? למה החיים לא ג'ונגל? במידה מסוימת. מאיפה זה בא? זאת אומרת, מה מותר האדם מן הבהמה? אצל הבהמה אין מוסר, אצל הבהמה יש אינסטינקטים. ואילו אצל האדם יש מוסר, יש בחירה. בין טוב לבין רע, יש מושגים של טוב ורע, ויש בחירה בדבר הזה. אז מאיפה הדבר הזה נולד? מה התשובה לכך? אם האדם בעצם זו יצירה שנוצרה באופן מוטציוני, כמו בעלי החיים, על ידי איזשהו חד תאי שצנח לפה מהחלל החיצון, לכדור הזה, ומזה התפתח איזושהי יצירה, אז למה מוצאים תופעות מוסריות אצל בני אדם, לא מוצאים אצל בעלי חיים? התשובה, התורה נתנה את התשובה. התשובה אמרה שלהבדיל בבעלי החיים, כאן הקדוש ברוך הוא אמר, נעשה אדם בצלמנו כדמותינו. אז כשאדם מתבונן, ואדם מגלה בכוחו, כוחות של מצפון, של הטבה, של מוסר, זה דבר ראשון, יש פה שלושה דברים, מוסר מעשי, מוסר שכלי, כלומר לא רק המוסר המעשי, אלא גם תורת מוסר, וגם על ידי העלאת אור הדעת בכלל. כלומר, כל התופעות של דרישת האלוקות, של פילוסופיה, של כל דבר אחר, זה קיים רק אצל מין האדם. איך נוצרה התאום הזה בינו לבין בעלי החיים? אם נאמר שכולנו רק מקריים, כאילו היצירה שלנו היא יצירה מקרית. אלא אם כן נאמר שהעולם הוא עולם ברור, הוא נברא כיצירה מכוונת על ידי הקדוש ברוך הוא, ואם מבינים גם שיש מוסר שהוא מעבר למוסר שרידותי, זאת אומרת שכמו שמוצאים את זה בעלי החיים, מוצאים את זה באינסטינקטים של שרידות, אבל לא מוסר. אלא הנמלים הלבנות שמטילות את עצמם לתוך האש, רק נחבות שריפה, זה אינסטינקט של שרידות. שהשרידות היא שמותם של עמוד כולם יישארו חלק מאיתנו, אבל רק לגדל לא חדש, לגדל כולנו נתקפה. זה אינסטינקטים שרידותיים, אבל זה לא עולם מוסרי. עולם מוסרי קיים רק אצל האדם, וזה מביא את האדם בקלות, אומר הרב, לידי הכרת היחס בין הצד האלוקי שבאדם, הנשמה האלוקית שניתנה בו, לבין הקדוש ברוך הוא. כן. למה דווקא בחיי היחיד? אפשר לראות את זה. אוקיי, עוד לא. בוא נראה. גמרנו משפט ראשון, בחיי היחיד קל להבין, בסדר? אבל הרב מאמין זה מוזה, למה בציבור זה קשה? מיד נראה. כשהאופי האנושי, משפט שני, כשהאופי האנושי מתייחס בסימפתיה אל הנשגב, אל הטוב המוחלט, בשכל ובחיים, מיד ההכרה הזאת, הנשמתית של האלוהות, מתייחסת בו יפה. נקלטת בכל רעיותיו, מתמזגת עם כל חושיו ורגשותיו לאדנם. כפי שאנחנו אמרנו במשפט הראשון, עצם העובדה שיש לאדם סימפתיה, כלומר התבוננות יפה אל הנשגב, למה לא למכוער? זאת אומרת שיש פה איזשהו מותר, של ותחסרו מעט מאלוקים, זאת אומרת, יש פה איזושהי בחינות עליוניות שהן מעל הדבר השטחי, הגופני, הגשמי, שמשתף את כל המין החי. כשיש באדם התייחסות אל הטוב המוחלט, כל אותם דברים שדיברנו עליהם קודם, אז הוא אומר, לכן המשפט הזה, כי זה המשך של המשפט הקודם, לכן מובן למה בחיי היחיד קל. האורגן הקיבוצי, אורגן קיבוצי, הכוונה היא, מה זה אורגן? מה? מה זה אורגניזם? מה? כן, זאת אומרת, עובר מן היחיד אל הקיבוץ, אל הכלל, שלא יש פסיכולוגיה מיוחדת. פה יש דבר מאוד מעניין. הרב כאן בכמה משפטים חושף תפיסה שיש מושג שנקרא פסיכולוגיה ציבורית. תורת נפש ציבורית. מה זה תורת הנפש הציבורית? הייתה תורה שפתחה במיוחד במאה היותנת למניינם בגרמניה על ידי כמה פסיכולוגים שמדברת על מושג שנקרא רוח האומה. זאת אומרת, יש פה קביעה שאומרת שלכל אומה יש ציביון. אומה זה לא רק סך ילידים, זאת אומרת, כך וכך מיליונים של אנשים שהתיישבו ביחד במקום אחד ומנהלים חיים ציבוריים בממדים שונים, אלא אפשר לאפיין תכונות של בני אומה, זו או אחרת. זה נקרא רוח האומה. זה ביטוי שהרב משתמש בו כמה פעמים בספרו אורות. הרב אימץ גם כן את המושג הזה, כמו גם אחרים לדור. למשל, מי שאימץ מאוד את המושג הזה היה אחד העם. אחד העם דיבר הרבה על רוח האומה. גם הוא משפע מאוד מהרעיון הזה, ואמר שיש רוח האומה הישראלית. מה רוח האומה הישראלית? אני רוצה לדעת מה הרוח של האומה שלנו. אמר אחד העם, תיגש לתנך. התנך זו יצירה אנושית. כל אותם מימדים של מוסר, של אמונה, שאתה פוגש בתנך, זה פרי רוח האומה. זו היצירה של האומה. אתה רוצה לראות מהי האומה הישראלית? לך, הדומה הוא מלא גם האבות של האומה הזאת, תלך על התנך. אבל מה החיסרון בתפיסה הזאת? התפיסה הזאת בעצם שוללת את מושג ההתגלות. היא בעצם אינה מודה בכך שהתורה היא תורה מן השמיים. היא טוענת שתורת ישראל היא תורת עם ישראל. עם ישראל הוא יצר יצירה נפלאה, אין כמוה בשום מקום, בספרות העמים. אבל כולה פרי יצירה אנושית. וזה רוח האומה, ואין אומה כאומתנו, אומר אחד אדם. אף הוא כבר לא מקבל זאת. אף קוק, ודאי, אני יודע שזה שטויות באבלים, במובן הזה שהכל זה הרי רוח, הכל יתגלו. ובכל זאת דבר על רוח האומה, שיש מושג של רוח האומה, והוא מקבל מושג רוח האומה. איך הדברים מתחברים זה לזה? התשובה היא מיסודו של המערב. יש מחלוקת של הראשונים, הוא אומר גם בחולים, אמרנו שנה שברה, דיברנו על הוויכוח בין הרב קוק לבין הרב הירש. אחד הנושאים שיש בהם שתי גישות והתווכחו ביניהם הייתה מהו עם ישראל ביסודו, מה התכונה, מה התכונות של עם ישראל. הרב הירש אומר, פירושו לשמות ומתן תורה, שעם ישראל ביסודו הוא עם קשה עורף. זאת אומרת, עם קשה עורף רוצה לומר, קשה עורף רוצה לומר שהתכונה היסודית שלו היא שבאופן טבעי הוא מפנה את עורפו אל התורה. הכל היסודיות שלו בעצם הן תכונות שהן לא תכונות שתואמות את הכתוב בתורה, אלא התורה נכפתה על עם ישראל. ואנחנו עכשיו מקיימים את רצון השם, כמובן, אבל לשם כך צריך לכפות אר כגיגית עלינו. מה שאמר הרב דימי, זה מבטא את האמת, את המציאות הרוחנית של עם ישראל. אז אין ברירה, אז אנחנו מקיימים את התורה. זו התפיסה של הרב הירש. ואילו הרב קוק הולך בעקבות המהר"ל בתפארת פרק א', שאומר שהנשמה של עם ישראל היא נשמה שנבראה מראש מקדם. בראשית, התורה היא ראשית, ועם ישראל זה ראשית, ושירה שבין תחילת הפרוש של התורה, לומר שיש מתאם בין התורה לבין הנשמה הישראלית. זאת אומרת, התורה זה לא כלל כפייה. התורה היא גילוי של הנשמה שלנו. עד כדי כך שהמהר"ל שואל, אז אם כך, מדוע אנחנו לא עושים באופן פשוט את המצוות? איך יכול להיות שיהודי לא עושה פעולות טבעיות לו? התשובה שהוא אומר, כזכור לכם, היא שלשם כך קדוש ברוך הוא ברא יצר הרע כדי להציב את האדם בפני בחירה. אבל כשאנחנו עושים, אנחנו לא עושים דבר שהוא מחוץ לנו, אנחנו עושים דבר שהוא טבעי לנו. מי שעושה מצווה, עושה, מבטא את מה שהוא. לא מה שרק השם ציווה, זה נכון, השם ציווה. בעצם הוא מבטא את מה שהוא. זה האני שלך, לעשות מצוות. אז יוצא שבעצם מה שהרב קוק אומר, זה שההתגלות לא סותרת לרוח האומה. ההפך, היא מתאימה לרוח האומה. יש מתאם בין רוח האומה לבין ההתגלות. ולכן בהחלט אפשר לדבר על רוח האומה הישראלית. מהי רוח האומה הישראלית? לא כפי שחושב אחד העם. שזה מין רוח, תפיסה נפשית, רוחנית, שנוצרה במהלך של דורות, של אומה, של נוודים, שהתכנסו בסופו של דבר בארץ ישראל, ויצאו כאן תרבות אלאית. ממש לא. אלא, זו נשמה, נשמת האומה, היא נשמה אלוקית, שהתורה היא הביטוי שלה, שהיא נשמה מושלמת, שהיא נשמה שיש בה את כל המעלות, את כל התכונות הרוחניות שיש בעולם. והתורה לא בא לך לגלות את מה שאנחנו בעצם הננו. כן. אפשר יש לו להסכים גם שאדם מתאים מצווה יכול להגיע לידי הסדרות עם המצווה? לא הבנתי מה שאתה אומר. אפשר יש לו להסכים גם שאפשר להגיע לידי... אפשר להגיע, כן. אפשר להגיע. הוא אמר ביסוד. אבל ביסוד התכונה שלנו, הרב הירש אמר, אנחנו לא תואמים. מה? בדבריו משהו, לא במציאות. הוא אמר שזה התכונה היסודית של עם ישראל. תסתכל בפירושו ושמות, ביתרו, במתן תורה. אנחנו מדבר. עכשיו אני חוזר למה שהרב קוק כותב. האורגן הקיבוצי, שלו יש פסיכולוגיה מיוחדת, הכוונה היא, יש לו אפיונים נפשיים מיוחדים. אם גם הוא יהיה בעומק עומקו נוטה לסימפתיה מוסרית עליונה, אם אומרים שהתכונה הנפשית של האומה, אם אפשר לומר שהאומה הזאת היא אומה מוסרית, היא נוטה אל המוסר, יש לה תמיד תביעות מוסריות עליוניות, ואהבת הטוב האצילי תהיה חקוקה יפה בעצם טבעה, על פי בחירתה, או הכל פעמים על פי מורשת אבות שלה, אז תתפלש יפה בקרב האומה גם כן ההכרה הזאת הנשמתית, שמה? שהקדוש ברוך הוא בורא עולם. דעת אלוקים שדיברנו קודם. כמו אצל היחיד. כמו אצל היחיד שהוא הולך בדרך מוסר, והוא מברר לעצמו השגות מוסריות, אז הוא מבין בעומק נפשו שזה לא בא מתוכו. אלא זה בא מכוח היותו צלם אלוקים, ולא בגלל שהוא איזושהי תרכובת של מולקולות, כי זה לא היה מביא אותו לידי תחושות מצפוניות. זה דבר גמומה, שיש לה נטייה אל המוסר ואל הטוב, אז מגיע אל ההכרה הזאת, והיא הנועם של אהבה האלוהית, עם עירת רוממות מתוקה ומתוקנת, שרוי בכללות האומה משרת ערכיה. אתם מבינים שאצל האונים לא היו תחושות כאלה, נכון? או אצל בני אומות אחרות, אצל כל אלו שאין אצלם נטייה לסימפתיה מוסרית. כן? עמי אירופה ואחרים. אי אפשר להגיד עליהם שאהבת הטוב האצילי חקוקה בעצם טבעם. על פי בחירתם, על פי בראש דבות שלהם. אומר שדבר הזה קיים, אז אם אלה אנשים האלה, האומה הזאת יותר קרובה אל ההכרה של דעת אלוהות, של דעת השם. ואז, כזה קיים, אז הנועם של אהבה אלוהית היא מירת רוממות מתוקה ומתוקנת. שרוי בכללות האומה משרת ערכיה. הרב מדבר פה על שני דברים, על אהבה ויראה. יראה זה לא יראת התאה, אתם מכירים את המושג, כן? יראת התאה זה יראת העורש. מדברים פה על יראה עליונה, שהיא יראת רוממות, שזה חלק מהגושות שצריך האדם הפרטי לחוש, או גם האדם, או גם האדם בכללו, זאת אומרת, גם האומה בכללה. יראת רוממות. יראת רוממות, פירוש הדבר הוא שאדם מכיר באפסותו אל מול הגדות של הקדוש ברוך הוא. ועירת רוממות כזאת, עירת רוממות מתוקה. אם זה עירה תתאה, זאת אומרת שאדם מפחד מפני העונשים, אז אין לו תחושה של מתיקות, יש לו תחושות של פחד. אבל שיש עירת רוממות מתוקה, מתוקנת, אז זה מיישר את דרכיה של האומה. הצירוף הזה של עירה ושל אהבה. כן, הרב מצייר פה אם כן ציור בפסקה הזאת, של גם של יחיד וגם של ציבור שיכולים להגיע אל ההכרה של דעת אלוקות. הרב אומר אצל היחיד זה יותר קל מאשר אצל האומה, כי אצל האומה יש גוונים שונים, וקשה מאוד לצייר את הציור הזה שאתה אומר לאומה יש נטייה לסימפתיה המוסרית. בכל אומה יש גם שוליים ולא תמיד רואים רק את הטוב. אצל יחיד יותר קל, כשל היחיד כלפי עצמו, אז הוא מכיר את התחושות שלו. אבל כשאתה מדבר על אומה, אז אתה מדבר על ציבור של מיליונים. אתה יכול לזהות מהו האופי שלהם? אנחנו יודעים שאלו קרי מזג, אלו חמי מזג, זה משל תחושה. אלו שטחיים, אלו יותר עמוקים, אלו גפתניים. יש תחושות כאלה, ומי שיודע, אז יודע שאפשר לזהות בהחלט בקרב האומות את התחושות האופי עליו. זה למשל תחושות מוסריות. התחולות מוסריות. זו שאלה מאוד מעניינת. מהי תחולת המוסר היהודי? האם יש דבר כזה? ומה המאפיין של האומה הזאת לעומת האומות האחרות? קשה לכם לדעת זאת. קשה לכם להשוות זאת. למה קשה? חזרנו. כן. עכשיו חזרנו. עכשיו חזרנו. הרבה פעמים קשה, דווקא בגלל שאנחנו חזרנו. כשיהודים ישבו בקרב האומות, אז ישבו קהילות קהילות, הם ישבו בקרב הגויים, אז הפער בין היהודים לבין הגויים היה ניכר ובולט. גם הגויים הכירו בפער הזה, וגם היהודים הכירו בפער הזה. אפילו הצורר. הצורר הגדול שקם לעם ישראל מימי עולם, כשהוא כתב בספרו למה הוא רוצה להשמיד את האומה, אז הוא הגדיר זאת, בגלל שהיהודים הללו הם יש להם איזשהו מין משהו שהוא לא מוסר. הוא טען שזו המצאה של החלשים. הוא הרי, הוא שייך אל האומה הארי, שמבטאת את הכוח, את העוצמה הגברית, הכוחנית של האדם, החזק. ומוסר זה המצא של החלשים. אחר הוא לא יכול להתמודד עם הכוח והעוצמה, אז הם רוצים מושג שנקרא מוסר. חיידק שלו נקרא מוסר. אז הם הבחינו, הם ידעו להבחין יפה מאוד מהם התכונות המאפיינות את האומה הישראלית. אבל עכשיו בא הרב אל האומות. עד עכשיו הרב רמז, הוא לא דיבר אמנם על האומה שלנו במפורש. אנחנו נראה את זה בהמשך, הוא יחזור. הפסקה הזאת היא פסקה כללית. היא מדברת על הפרט ועל הכלל, על האופן שבו אתה יכול להגיע לדעת אלוקות, לא רק בתוך התבוננות, כפי שבפרק הראשון, בהשכלה התרבותית, זאת אומרת, ביצירה האלוקית בעולם, אלא כאן מדברים על המוסר. הופעה של מוסר בעולם מגלה שיש אלוקות, שיש אלוקים, שבעצם מתגלה בדרכי חסד ורחמים. אנחנו נצטווה לכם בדרכם, מהו חנון? הפתח חנון. זאת אומרת, ללכת במידות החסד, המוסר והרחמים שלו, שזה אופייני לאלוקות. פסקה שלישית, אבל לפי מידת ריחוקה של הפסיכולוגיה האורגנית והחיבה הפנימית אל הטוב המוחלט, כי לא יוכל היחס הנשמתי לחדור בקרבה ביחס האלוהי, ומוכח קשר האלוהות להיות בקרבה קשר נוכרי, והאלוהים יהיה בה אל נחר ואל זר, ואל זר זה יקנה לו תכונות משונות, קריקטוריות, המאפתות את החיים הרבה יותר ממה שאין יכולות ליישר אותם. לעת עתה עוד לא באה התרבות למידה זו, להכין סימפתיה אלוהית של הטוב המוחלט בעומק הנשמה של האורגנים הקיבוציים. אבל כן עניינו רואים מהם עדיין סימני רשע ועריצות, ומהות המוסר הולכת ומתמסמסת ונעזבת מן הלב הכללי של הקיבוצים. הרב, בפסקה השלישית, מדבר על מה שקורה בעולם, בבחינה הזאת שדיברנו עליה קודם. הוא טוען ואומר שעובד אצל אומות העולם, אנחנו באמת מוצאים ריחוק גדול מאוד, ממוסר אמיתי. זה לא תופס אצלם מקום. והתוצאה של הדברים הללו היא שיש גם ריחוק מן האלוהות. אמרנו הרי קודם, זה היה היסוד של הפסקה הקודמת, שכל שאדם מרגיש יותר את המוסר בקרבו, כך יותר מרגיש את האלוהות. וכל שאדם יותר מרוחק מהמוסר, כך הוא יותר מרוחק מן האלוהות. ולכן הרב מסביר את המצב של עמי אירופה לפני 100 שנה, כשהוא כתב את הדברים. תזכרו שאנחנו נמצאים בזמן הכתיבה אחרי מלחמת העולם הראשונה, אחרי שהעולם התגלה במלוא כיעורו, עוד לפני מלחמת העולם השנייה, ששם הרימות של הרוע ושל הרשע והזוהמה האנושית הגיעו לממדים מפלצתיים לחלוטין. אבל הרב כבר זיהה את הדברים. וכך הוא כותב, אני חוזר עוד פעם להסביר עכשיו באופן יותר פרטני. אבל הכוונה היא, בניגוד למה שאמרנו קודם, שכשהאופי האנושי הקיבוצי מתייחס בסימפתיה לנשגב, אז אתה מגיע יותר לדעת האלוקות. להפך, לפי מידת ריחוקה של הפסיכולוגיה האורגנית, זאת אומרת של הנפש הקיבוצית, הלאומית, מהחיבה הפנימית אל הטוב המוחלט, אין תביעה, אין קריאה אל הטוב המוחלט, אל האלוקות ואל המוסר, כן לא יוכל היחס הנשמתי לחדור בקרבה ביחס האלוהי. זאת אומרת, אז האדם לא מגיע אל האלוהות מצד האמת. זאת אומרת, הוא לא תופס את האלוהות מצד האמת שלה, כי האמת של האלוהות היא המוסר. ההופעה, ההתגלות של הקדוש ברוך הוא, התגלות מצד הטוב. עצם הבריאה של העולם זה הרי מצד הטוב. שטוב השם לכל, השם רצה, כפי שאומר הרמח"ל בדרך השם. הקדוש ברוך הוא רצה להיטיב. שתכולתו של הטוב שהוא רוצה להיטיב. והקדוש ברוך הוא רצה להיטיב את בריאותיו, והקדוש ברוך הוא ברא העולם כדי להיטיב איתם. אז זה שכל ההופעה של העולם זה טוב. אבל מי שרחוק מהטוב, ומי שהטוב לא תופס אצלו מקום, וזה לא הקריאה המרכזית של חייו להיטיב, אז לכן הוא לא יכול גם להיות מחובר ביחס נשמתי אל האלוהות. ולכן מוכרח קשר האלוהות להיות בקרבה קשר נוכרי. היי, אנחנו מוצאים שאומות הללו הן אומות דתיות, ויש שם 1001 בתי עירתם, בכל פינה יש בית עירה שלהם, אז תגידו, הם אנשים דתיים. הוא אומר, אבל זה קשר זר, זה אלוהות, מגדיר אותה, האלוהים יהיה בה אל נחר ואל זר. ואל זר זה יקנה לו תכונות משונות וקריקטורות. רב ביקר הכיר את הנצרות, כמובן. היום אנחנו מכירים את, את התפלצת שלה, של האסלאם, אבל כן, אלה שנלחמים בשם אללה, בשם, בשם האלוקים שלה, נלחמים, ובשם זה שופכים דמים, דמי נקיים. אבל הרב הכיר את הנצרות, הכיר אותה היטב, את, ה, את התכונות המשונות, הקריקטורות של הנצרות. אנחנו לא למדנו את המאמר הקודם, מסיים את חייתו, שם היינו יורדים יותר לחקר הנצרות, ולהבין כמה הנצרות היא מעוותת, כמה היסודות של התפיסה הזאת הם עקומות, איזה קריקטורות יש שם בחיים, משונים. המעוותות את החיים הרבה יותר ממה שאין יכולות ליישר אותם. זאת אומרת, תגידו, הם אנשים דתיים, הם אנשים מאמינים, תגידו, הם מזכירים שם אלוהים, אבל אומר, כשזה בא באופן עקום, אז זה פשוט, זה מעוות את החיים. לפעמים אומר הרב, יותר טוב שאנשים יהיו כופרים, אתאיסטים, ולא דתיים נוצרים. הרבה פעמים אתה יכול למצוא אצל האנשים הללו יותר יושר, אצל הכופרים, יותר מאשר אצל, אצל הדתיים המעוותים. משפט שני, לעת עתה עוד לא באה תרבות למידה זו, להכין סימפתיה אלוהית, של הטוב המוחלט בעומק הנשמה של הגל בקיבוצי. מה שהרב כותב כאן, הרב מדבר על התרבות עכשיו. הוא אומר בעצם, התפקיד של התרבות היה לקדם את הדבר הזה. ספרות למשל. אם הייתה ספרות טובה, אז הספרות הזאת הייתה מביאה את מי שקורא אותה לסימפתיה אל האלוקות. תקראו למשל את הספרים של הרב חיים סבתו. מישהו יצא לו לקרוא ספר שלו? מביאה לאהבת השם. למה? כי זה אופן של כתיבה תמימה, פשוטה, במובן הזה, שהיא, אנחנו רואים פה איך תרבות יכולה להכין סימפתיה אלוהית של הטוב המוחלט. כשאתה גומר ספר, אתה רוצה להיות טוב יותר, זה בעצם מבחן. כשאתה גומר ספר, אז מה זה עשה לך? עשה אותך טוב יותר? מוסרי יותר? זה מבחן לספרות. הרי הספרות יפה, אתה יודע, זו ספרות יפה. כל הזבל של העולם תחת הכותרת הזאת. אז לא זה הספרות יפה, מה היופי שבא? אצלנו, המושג של היופי נמדד לפי מושגים אלוקיים. אם אתה רוצה להיות אדם יפה יותר, טוב יותר, מוסרי יותר, זה באמת, זה באמת המבחן. אבל כן, אנחנו רואים בהם עדיין סימני רשע ועריצות. ומהות המוסר הולכת ומתמסמסת, לא רק שלא תורמים, אלא הם עוד יותר משפילים את האדם. כל התרבות, התרבות העכשווית, היא תרבות שכל עניינה באה להראות את האפסות, את ה... היא עוסקת בדרך כלל בשוליים של החיים. היא עוסקת בקשיים, היא לא מציעה שום דבר. היא רק מציגה כביכול. את הרע שבאדם, את ה... כן? את הקושי, שום אור אין בה. ולכן אדם נשאר בתוך ה... לכן היא נעזבת מן הלב הכללי של הקיבוצים. אגב, מאוד מעניין גם, אפילו בבחינה של תקשורת. הרן אומר ש... אנחנו מוצאים שהתורה אומרת בכמה פרשיות שעכשיו קראנו אותם פרשת שבוע שעברה ולא הקודמת או שלפניה בפרשת כי תצא וכל ישראל ישמעו ויראו. למה דווקא מופיע בכמה פרשיות ספורות וכל ישראל ישמעו ויראו? דווקא זה צריך בכל מקום. והר"ן אומר משום שהתורה לא מתעסקת ברע בדרך כלל. לא מתעסקת ברע, פרשת דבר התורה לא מבליטה את הרע. כי מי שנוגע ברע, אז זה נדבק בו. אתם יודעים שבעיתונים חרדיים לא מפרסמים פלילים. והציבור החילוני צוחק עליהם. אבל יש פה כוונה מודעת, רוחנית. כשאתה שומע את כל הסחי והמאור שיש בעולם, אז התוצאה של הדברים היא שזה באיזה מידה זה משפיע, זה שורט אותך. לא חשוב שלום שאתה מגיע טוב, כמו שקורה, שאם אדם עושה מסערה, אז גם זה פורט שכל, וגם חברו גם כן הולך לעשות את המסערה הזה, כפי שאנחנו יודעים, שהראה לאחרונה בכמה מקרים, לאחרונה לצלנו. זה פשוט, רואים איך השפעה גילוי של דבר מסוים שבקריפים פרסומים. זאת אומרת, הרבה יותר מזה, עצם ההיחשפות אל הרע, עצם המפגש עם הרע, זה עושה את אדם רע. זה אבל גם המון, לדעתי הרבה מאוד חיסרון. זאת אומרת, אם בן אדם לא מודע לכל מיני דברים רעים שיש בעולם וחושב שהעולם ורוד והכל טוב, הוא ככה גודל מגיל קטן, בסופו של דבר הוא מגלה שזה לא בדיוק ככה. נכון, אז מה קורה לו? ואז הוא מגיע, הוא מגלה את הרב בפום, זה לשובר אותו ויכול לשבור כמה וכמה. באמת רואה איך שהם שבורים. מכיר את השאלה הזאת, אני לא רואה שהעולם החרדי שבורים בי כמה וכמה. אני רואה את העולם הכללי שהוא עמוס לטאבלט. אלה שכל היום מפרסמים ומספרים וכל מעשה מכוער וכל מפרסמים אותו. הם שבורים לחלוטין. לא רואה את העולם החרדי שבורים. בתור יחידים, בתור יחידים. זה בדיוק כמו, כן? לא יחידים, לא יחידים. אני, זה בדיוק כמו אותה תיאוריה. אתה אומר שצריך לחשוף את האנשים מבחינת צניעותית, צריך לחשוף את האנשים. למה? ויסוגר אותם, הם יצאו יום אחד, התגלו שהעולם לא כך צנוע, ואז התמוטטו כוחות הצניעות שלהם, נכון? מכיר את התיאוריה הזאת? זה יחד, זה תערובת. אני מכיר את התיאוריה, אבל היא מופרכת מיסודה. אבל לא, היא יותר אותו דבר. היא מופרכת מיסודה, כי בן אדם לא תמים, בן אדם יודע ש... לפי התיאוריה הזאת, כל מהשומר יוצא את כולם הנשיא לבוקר הדבר. וזה בכלל שהמצאות הכי הרבה פשעים. הכי הרבה, למה? כי שם יום אחד זה מתקלל, והכל בבור מתפרץ, וכולם חושים פליליים. אתה יודע, שרמת הפשיעה הכי נמוכה בישראל, זה באמת, זה דברים ידועים. ומה שיש שם זה בשכונות מחוץ, מחוץ, כן, לא. זה לא לב גם, כן? אז זה בניגוד לכל התיאוריות הללו. זאת אומרת, אל תיגע. אל תיגע בזה, אל תיגע ברע, אל תדאג. אל תדאג, אנשים יודעים שהעולם הוא לא רק עולם שהם יודעים. עובדנו שנגביר את הידיעה של הטוב שבאדם, ממסע הטוב וסיפורים טובים. אמרנו, של הצדיקים לדוגמה, ניגעת לתוך הרוע וצודק. זה הצדיקים. זה הצדיקים. יש ויכוח הרבה פעמים בין של רבנים ובני המשפחה לבין הרב. אני יודע שדבר זה קריאה. הרב אומר, אני רוצה לשמוע מה קורה בעולם, רוצה לשמוע חדשות. חדשות, אני לא רוצה לשמוע, אתה רואה בעולם? הוא אומר, אבל אני רב של קיבלה, אני צריך פה לדעת מה קורה בעולם, ואני לא רוצה לשמוע, לא יכולים לשמוע את זה. אתה צודק, הצדיקים צריכים לדעת מה קורה בעולם. צריכים להם להיות שמימים. ומי הוא רואה זה ששמימים שהם לא נוגעים לנו לזה, זה נכון. אבל כפי שאמרתי, אבל זה רק אנשים מיוחדים. אבל אנחנו אנשים שותים. אז אנחנו צריכים להתרחק מהרב, לא להיות דפוקים למסכים וכל הדברים האלה שלא מוסיפים שום דבר, ורק משקיעים את הנפש ומצלילים אותה בתאומות של רוע. ואיך שאתה רוצה, איך שאתה זור, זה דבק בך. ואני מכיר הרבה מאוד אנשים, אפילו בציבור שלנו, שלא מוכנים לשמוע, לא חדשות, לא כלום. לא רוצה. יש לזה הרבה סיבות, אבל זה אחת הסיבות. זו אחת הסיבות. אבל, עוד פעם אבל, זאת אומרת, המילה אבל הופכת. כל פעם שיש אבל, כלומר, אם הפסקה השנייה דיברה על כך שהאורגן הציבורי גם הוא יכול להיות לו סימפתיה אל הטוב, ואז בתוך כך להתחבר לאלוקות, באה הפסקה השלישית ואמרה, אצל הגויים זה לא קיים. נו, עכשיו באבל, הרב הולך פה רצון ושוב, אבל מה? מורה של פלטה יש לה על האנושיות בכנסת ישראל, שהסימפתיה האלוהית נמצאת בחוגה הפנימית. מורה של פלטה יש לה על האנושיות בכנסת ישראל. כנסת ישראל זו נשמת האומה. שהסימפתיה האלוהית נמצאת בחוגה הפנימית. חוגה הפנימית הכוונה היא נמצא ב... בליבה, נמצא בנשמתה. הרגש מעיד והבינה מבררת שאלוהי עולם היחיד והמיוחד הוא הטוב הגמור, החיים, האור, הכל, המרומם על כל, המרומם על כל רוממות, וטוב מכל טוב, וטוב לעקוב אחריו הכל מסר, וחיי הכל, ושומר הכל, מצמיח ישועה לכל, והסימפתיה הכללית, הכוללת הזאת, חודרת באומה זו לא בפרטיה, כי אם דווקא בכללותה. מאיפה אתה יודע את כל השבחים על האלוהות, אומר הרב, דווקא כשאני מסתכל על קלטה של הבא. אתה מסתכל בפרטי, אתה יכול להגיד איפה אתה רואה אצלו. באמת יש הרבה פעמים שאתה מסתכל לעומק, אז אתה מתעלה אצלו. אם תן לו הזדמנות, תחשוף קצת את העומקים שלו, ותקלף את הקליפות, אז תראה מה זה נשמה של יהודים. יש אלף סיפורים, אז אלף ואחת, כל אחד מכן יודע. אבל עזבו את היחידים, תסתכלו על בכללותה של האומה. מי שמסתכל על אלפי שנותיה של האומה, לא יכול שלא לראות באומת הנצח הזאת את כל התכונות הללו, שהיא בעצם מופיעה את הטוב ואת המוסר בעולם. כל המוסר בעולם זה המוסר שלנו. אם יש מוסר בעולם, זה רק במשרד. רק במשרד. העולם היה עולם פראי. ודרך על ידי כלים שניים, בני הדתות, הכוונות מיסטיות, שלקחו את התורה, עבדו אותה אמנם, אבל עדיין הופיעו בעולם את התנך, אז יש בעולם מוסר מסוים, שכולו פרי תורת השם. הוא לא שלם, הוא עקום הרבה פעמים, אבל אם יש משהו, זה רק משם. ולא רק זאת, אלא כל העניין של הטוב לכל, רחמיו על כל מעשיו, מצמיח ישועה. ההיסטוריה של עם ישראל מספרת כל הדברים הללו. אם נזדמן ששכחה את נשמתה את בקור חייה, נסתגלה לה הנבואה להזכירה, והוכנו לה הגלויות לפשט את הקמומיותיה. כל פעם שהיא סטתה מהדרך, באופן קיצוני, אז באה הגלות והחזירה אותה. עד שסוף כל סוף תלצח בקרבה הסימפתיה של הטוב המוחלט. לכן עם ישראל הוא עמוד התווך של הכרת האלוהות, משום שהוכן בנשמתו, הוכן בנשמתו ההכרה הזאת הפנימית להכיר את דבר השם. אני רוצה לסיים, הדברים של הרב כאן מבוססים הדברים קדומים שהוא כתב בשמונה קבצים. הרבה דברים מופיעים בקובץ, שנקרא קובץ קדום, הקובץ הראשון, שם כתב ביפו. אני אקריא לכם רק כמה שורות שהן משלימות את מה שקראנו בפסקה הראשונה. אני קורא מתוך קובץ א', פסקה קופיות ב'. כל מה שיעיין יותר האדם במעשה השם, כל מה שיכוון יותר את ליבו להכיר על ידם את השלמות האלוהית, מעשה השם הן היצירה של העולם והן ההיסטוריה, כל מה שיקנה לו ידיעות יותר ברורות בהליכות החיים של המוסר הטהור והשלמות של המעשים היותר טובים, שנעשה יותר להבין מה זה להיות טוב ומוסרי, כן יוסיף להופיע עליו האור האלוהי. והסברות פנימיות מעונג השלמות האלוהית יחלו לנבוע בכליות וימלאו מוחו וליבו אור ונועם עליון, הממלא את כל הנשמה ואת כל הסביבה תארה וענוות צדק, אהבת הבריות, יושר ומשפט ושמחת עולמים, המשותפת עם שפע חדוות השם ממקומו. תראו את זה עוד פעם, בזמנכם, תראו איך הדבר הזה ממש מתאים למה שלמדנו כאן במיוחד בפסקה הראשונה וגם בפסקה השנייה, על היחס בין האדם המתבונן בבריאה ומתבונן בדרכי המוסר, ואותו כך הוא מתמלא בעונג הכרת האלוהות. שנה עוד שיעור, יהיה לנו בערב יום כיפור. נכון? זה מה שיוצא. שבוע הבא, שעה הזאת. אז נאחל שנה טובה. שנה טובה.